زاد پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زاد پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا شویل مانا زادی تنہا کرم گی رفتارا زادی تنہا کرم گی رفتارا پجدائی دے گرانا اوخ کی تو یو ما و ہجرانا شویل مانا زادی پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا اللہ زدی مقصود سخاہی سار کرام زادی مقصود سخاہی سار کلام ناسب منشتا نور بسادر تا و یما و حجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زادی پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زما امیدو مدیکن خاورے بس پجڑا جڑا زڑ گئی ٹکورا و ما و ہجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زادی پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زامدی مینانی مخواکڑا زامدی مینانی مخواکڑا عاشق زڑ گئی با اس پسا کرارا و ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زادی پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا شویل مانا نور می دزڑ زورا والماکڑا نور می دزڑ زورا والماکڑا دا بلدن غاش پزڑا ویشتا لیما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا زادی پتوروش پوکی جوان سبا کوا ما و هجرانا و علی فتح و عیشتا شویل مانا شافر حسن زما دلی تا شافر حسن زما دلی تا فرمن لاتا بنا تو نجو زادی پتو روش پکی جوان سبا کوا ماں